لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم رحمهم الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين رواه أحمد والترمذي وابن ماجه رحمهم الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما د سوره ابراهيم يوسو اياتنا استا سروان دي تلاوت کل او يو دو حديث د جناب نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم د احاديث مبارکو نا دا د دې بارکی دي چې دنیا کې موږ تاسو ظالمانه ژوند تیر نکو او هیڅ قسمه د ظالمانو په جماعت او ډله کې موږ د شمولیت کوشش نکو. یو انسان چې د ایمان او د اعمال صالح او سر الله د هر قسمه ظلم نه په امن او امان ساتلو نو دغه انسان د مرگ دراتلو سرا دلب الله رب العزت کامیابی ورکی. کم آیات مبارکا چې ما ستاسو روان دی ولستو د سوره ابراهیم نو داغی لفظی ترجمه دادا الله فرمایي ولا تحسبن الله غافلا خامخا اے مخاطبا خیال او گمان مکه و په الله غافلا گنی چې الله نا خبره ده عما ده غسن يعمل الظالمون چې دا ظالمان سکه یو کم اعمال کوي. ورزنی اوقاتو کې انسان تا ذهن ته یو خیال راځي شیطان وسوسه چي چې دا ظالمان دي ظلمونه کوي مسلمانانو کې ظالمان وی دی او بل حق خوري مسلمانان قتلې قسمه قسم طریقې سره امت مسلمه پریشان کړي یا یو کافر دی او امت مسلمه په پریشانۍ او تکالیفو کې چولې الله وی خامخای مخاطب گمان مکو پا اللہ چگنی اللہ نا خبر دے دا حغسنا چی دا ظالمان کم عمل کئی اللہ دے دینا نا خبر ندے بلکہ دے دا ظلم اللہ تا پتا دا انما یؤخرهم بیشک اللہ رستو کوی دوی لیوم دا پار دے حساب دا اغورزی تشخص فیه الابسوار چپاغی کی بستر کی کڑو غیروزی لکه اسڑی تا مرائی لزور ورکی او داستر کی کلاو روزی منگ خپل پختو کی وایو استر کی کڑو غیروزی لکه دا زنکدن دا حیبت دا وجنا دا مڑکی دن کی استر کی دا کلاوش او کسوک دا غزے کے ناس ور تا بندی نکی نو دا غستر کی دا غشان کلاو پاتشی دا حیبت دا وجنا الله وی مونږ دای رستو کو د پاره د حساب دا غورزه چې پاغي کې به داستر کې کړو غروز مهتوعینا منډ وهن کی به میدان د محشر ته د قبرن نشرا پاسی هر انسان ناری نه زنانا میدان محشر طرف ته منډ بوي مقنعی رؤوسهم دا لفظ اقناع دا ازداد و ندے مفسرینو ذکر کری ندا مانیم دا سرون بے دا شرمندگی دا وجن ٹھٹنی ولی وی لکسوک شرمندوی سر پور تکولی نش یاد دیر ہے بد دا وجن آ سرون بے برنی ولی نمخل دا حلاکت دا کند من دا زیب اور تخکاری نا دا دیر ہے بد نبے سر برنی ولی لا يرتد اليهم طرفهم یو معنا مفسرین دا کړي نبو واپس کیږي دوی ته نظر د دوی ځکه دا نظر یو ځای نه بل ځای له واپس کولم د انسان چې کله وس او قدرت وی کله ډېر هیبت شي بیا چې کم پلستر کې کلاو شو یا پل پاتې شي لکه زن کدن کې د مړي د مرګ هغه مشاهده دار چا آکه چت لګوري چت له سترګي کولاو پاتیش کيو په لګوري اپله کولاو پاتیش نو د سترګو د بندولو وسبيني اواز علماوي تورف دي زيز مولوي داسه هيبت وي د قیامت درځي چراغ هيبت د وجنا دستر گو رپول او بندولو والا وسو طاقت بینی وافئدتهم ہوا یو مانا مفسرین دا کری زلونا بے دا اقل نخالی وی زکا غا حال بدا سیوی اللہ دا قیامت حال ذکر کرے دا سور حج پہ ابتدا کی موئی وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَإِذَا خَلَقْ تُول بَدَرْ لَنَشَ نَشَكِ اخْكَارِ نَشَكِ بَنِي خُدَى اللَّهَ عَذَاب بَسَخْوِ دَلْتَمَّانَ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا زُلُنَ دَ أَقَلْنَ خَالِبَي ایو مانا مفسرین ادا کرے دے پختو کی مطل لے ویر ادا سے غم دے وی تپوس مکو آزڑو میں دے خلیل راغلے نو یو مانا مفسرین ادا کرے وافدتهم ہوا زایون دزڑو نو بخالی پراتوی زکا زڑو بکم زیل راغلے اللہ وی اذی القلوب لد الحناجر زڑو بدی مریو مرکن ترارسی دلی او که دغا کسی دباو نکی نو کی دیشی چه پخلب بار روز کازمیمین یو مانا قرآن شریف کی دادا کازمیمین زلب دباوی چه چر تا پخل رو نزی نزلب دا دی خپل زین راغلی دی مرکن تبرا رسید لی وافئدتهم هوا یو مانا مفسرین دا کڑی آغا زایون دا زلو نو زل چه کم زیده دا بخالی پروتوی زړب د ہے بد دو جن مرکن ترار سین لئی دارنگ کما حدیث یو دو ماستا سروان دی تلاوت کل گور دنیا کی ہر انسان ناری نہ زنانت سوچ پکار دے چھ ظالمان جون تیر نکی اگر افسوس دادے زنی ظلمون مونگ پی جنو او کوئے آو زنی ظلمون دی مونگور تا ظلم نوائیو وی کو خدا غی احساس نشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی نبی علیہ السلام معاذ رضی اللہ یمن تلے گلو آدے دی یمن امیر و گورنر جوڑو لو روایاتو کراغلی دے پسورلی سورو نبی علیہ السلام ور سرکت روانو لکیو مسافر رخصت او نصیحت نے ور تکو دا اللہ حبیب ور تدامو فرمائے وی اے معاذ کی دیشی واپس رازی ما سر دی ملاقاتو نش صحابہ کرام و تدا پا ٹھولو کی گرانا خبرو او بیا کی دیشی چی مدینی ترازی زما دی قبر مبارک سر تیرے نہ حدیث کے راغلی معاذ رضی اللہ عنہ مخوارو لو او دیر سخت پا فراق و جدائی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑ دا اللہ حبیب ورت بیا گن وسیعتو نو کر او دو وصیتونو او دو خبرو پا اختتام و آخر کی ورتداو فرمائل اتق دعوت المظلوم وی اے زما صحابی دو مظلوم دو خیرون بگر ازان ساتی او دا یو یہود او کافر قوم تے لکن اے مظلوم کا کافرم دے نو خیرون بگر ساتی مسلمان خو مسلمان دے کن کہ مسلمان را پاسی دو کافر سر ظلم کو نو دا کافر مظلوم دا خیرون بمزان ساتے اتق دعوت المظلوم وی اے زما صحابی زان بساتے دا خیرون دا مظلومنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ زکا دا مظلوم دا آہ او دا اللہ پا منز کے پردی مردی نشتا دا فریاد او جڑا اللہ برائے را سوری بخاری و مسلم شریف حدیث دے مظلوم چا سر دے ظلم کو مال دے او خوڑو نور زیادے دے او کو آو دے فریاد کئی دا دغ آہ فریاد او دا اللہ پا منز کی اس قسم رکاوٹ نشت دا حدیث دا بخاری و مسلم شریف دے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے دویم حدیث چمیل اس دے ویدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی درے کسان دی چی دا غی دعا رت کی گینا اللہ دعا قبلی ہاں دعا دا نور شروع تو لحاظ بپکی یو روجدار نو د دې روزه ماته وخت کې دعا قبليږي او چې کم وخت نه د دې روزه تر سوی چې روزه ماته کړی نه دا نو د دې دعاګانې قبليږي. ځکه یو حدیث کې راغلی د روزه دار دان دامونه ډوکی دا الله ته تسبيحات وایي. یو د روزه دار دعا قبليږي خوا نفلی روزه وي یا فرضي روزه وي. د فرضي روزه خود نفلی نه لوی مقام دی. دارنګ دویم امام عادل دا عدل او د انصاف بادشاہ دی وغه الله ته دعا کوي الله دعا قبلې. او زموږ بعض فقهای کرامو ذکر کړی مولانا عبدالحی صاحب رحمه الله د شرح الوقای په شرح کې ذکر کړی دی وای د موجوده دور بادشاہانو لکه چا عادلانو وي د ایمان دتلو خطر دی ځکه زندیق او منافق او د دین دشمن ته څنګه عادل وي. موجوده دور حکمرانانو ته څوک یاردا ډېر لوی عادل لی. نا خو زندیق دی د دین جړې لړۍ نو د کفر خطرې یو امام عادل چې هغه کې انصاف وي عادل وي لکه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه خلفای راشدین عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دارنگی هر دور کی د مسلمانانو بازی اوقاتو کی اللہ ورتا عادلان حکمرانانو خیست. اورنگزیب علمگیر رحم اللہ واقعہ راغلی دا ډیر لوی عادل بادشاہ او علماء او سره مینوا وی باران نکیدو علماء ورته وی چې بادشاہ خلیفہ سبب استسقاء ته باران نکی داسې بادشاہانو ته عادلان وی وی دوی ډیر خان د شپې زړې جامې واچولې او په مسله کې ناسو ټوله شپې الله ته ژړل یا رب کریم دا زما د اعمالو ګناهونو د وجنه باران بندې او په خپل حال یو جګور نن مصیبت دا جوړ دی چې په بل حال خو جاړو خو په خپل حال نه جاړو. مسله که وشي نار سړی وایي دا فلانی لوی لا د عالم د خولې نه روتي نه هغه هم دا نه وایي چې ځان لیوا مویونکې اورېدونکې هم دا نه وایي چې مال وایي چرته یې وله کلي کې یا خوا کې ورسره څوک ناس یې وله کتلی چې دا مال نه وایي دله وایي. کله که امت وایي چې دا څوره تکالیف دي دا زما د وجې نه دي. اورنګزیب علمگیر رحم الله ټوله شپه الله ته وژړل چې الله دا باران بند شوی دا زما د اعمالو وجه ده ساری استسقا ته ضرورت را نغې د شپې الله کافی شافی باران ورو. د امام عادل دعاګانې الله قبلې چې امام عادل وي. او دریم ودع ودعوت المظلوم او دریم دعا د مظلوم د ظلم پیشوي. اور سر تمام ډېرې خبرې مونږ دا وایو چې ظلم مې وکړو چا سره دې څه قسمه ظلم وکړو لږ دې یا ډېر دې هغه درته خیرې کوي دا موایا چې زما جوړې کې به خیر واکیش. خو ګردام د الله یو عادت کریمه ده او الله حلیم ده نو کله ګر ظالم سم د سیرانی سینا دا د الله قانون ده چې ظالم له د سوچ فکر مکور کوي. قران پاک ګور دا ول چې شروع شنو سوی و یزرهم فی طغیانهم یعمهون الله ظالمان پدې سرکشی کی پریزی مهلت ور تور کئ. دا آیات چې مولا ستدی کم تاسو واورید بلکې سور آیاتونه دي د قران پاک چې الله ظالم تا مهلت ور کئ. الله رب العزت فرمایي په اخر د سور آل عمران کې وای دا سمر ظالمان چې دي ظلمونه کوي او بیا مغه خوشالۍ سره په کلو کې ګرځي فلا يغررك تقلبهم في البلاد اے مخاطب دې ظالمانو خوشالۍ او آرام سکون سره په دې ملکونو کې ګرځي دل دې دوک کې وانه چي انما نملي لهم ليزدادوا اسما. الله وې نورم ورته مهلت ورکوم چې نورم گناهونه سیوا کی. او بیا الله حبیب فرمایل یرفعها الله فوق الغمام دا غنور دعاګان او د مظلوم خیری الله پورته کی د پاسه د وریزو و یفتح له ابواب السما او الله د اسمان ټولی دروازې دی لکولاو کی. او رب العالمین فرمائی دا اللہ حبیب وی وعزتی اے مظلوم زما دے پخپل عزت بانے قسم وی لانصرنک ولو بعد حین مدد بده کو مگر قسم د پسوی او دا پتنه لگی چې حین اطلاق پڑے رکلونو کی کله ګره مظلوم داسی وی لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ظالم داسی وی لکه ابو جهل او بیا ورته سو کال مهلت ملاویږي دیار لس کال خود مکی او یو کال له هجرت د هجرت په دویم کال الله رونیو مظلوم وی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم اخیریم کړي لکه تاسو د درس کې تیر شو چې الله حبیب و مومن امت تخیری نری کړي خو خاص او خاص خلق له خیری کړي پاغه کې ابو جهل مو چې کله لره ورته سر واچولو د الله حبیب اللهم علیک ابی جهل او څومره چې یو نوم یې واغست ور حرم شریف سرا دا الله حبیب مظلوم دے دین زیات مظلومیت بسی چې امام الانبیاء دے او پسر مبارک ورته کافر لره چي او په حرم شریف کې چي او الله حبیب وی الله فلانه دا فلانه دا فلانه دا فلانه رونی سي خو بیا مو اعلان سرنک ولو بعد حين مدد بده کو مگر کس وخت پسوی پر سوار لسکاله مهلت وقت کله ګره ګره مظلوم د موسی علیه السلام په شکل کې وی او د هارون علیه السلام په شکل کې وی کله خیره کون کې موسی علیه السلام یو امین په هارون علیه السلام کوي خو بیا ملا ظالم سلویخ کال پس رانی سي سوره یونس کې تیر شوی موسی علیه السلام فرعون ته خیره کړي او حضرت هارون علیه السلام په امین ویلو وی ربنا اتمم سلام علیهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وی اللہ دا مال ورت حلاک کی تاور تا دید پار مال ور کرد موسیٰ علیہ السلام جلالی شانو وی اللہ دا حکومت دا بادشاہی دا فوجونا دا لخ کرد دید پار ور کرد جستا بندگان پریشان کرد اللہ دا مال تبا کی اللہ دا زڑی سخ کی دای ترغی مان روڑی نشی عذاب علی میں قتلینی قال قد جیبت دعوتکما درب در طرف نے پیغام راغے اے زما موسیٰ و زما حارون علیہ السلام دعا مقبول شوا و امام ترمیزی دے امام مجاہد قول ذکر کرے دے رحمہم اللہ و اید دی خیرو نسلویخ کال پس اللہ فرعون رانی والے دی سل دی خیرو نفس سلویخ کال پس اللہ رب العزت اللہ رب العزت فرعون سرد لخکر رانی والے کل گولے دا سی ظلم وی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تھے اوزل پا جڑار آگے ابو جہل پا سپیڑ دا سی والے وچے مخنے وینی روانے وی دادا اللہ دا حبیب دا مکی دا مظلومیت دور نبی علیہ السلام بے انتہا پریشانہ دیکھی جبریل امین علیہ السلام پا تبسم راغے نو نبی علیہ السلام جبریل توی وداد تبسم وقت دے ورا اللہ محلت ورکولو ورکولو کلچ دا بدر جنگو شو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تیوی لار شاہ غٹ کافر کم زیکی دے غٹ سر پریکو دیو جن علماء لکلی وید موسیٰ علیہ السلام فرعون خو آخر کی نرمی اختیار کرے وا خود دی امت فرعون آخر کی نرمی اختیار نکا فرعون پا دریاب کی سور لویا کلمہ ویلیوا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین دیر لویا اگد کلمہ ویلی او ددی امت فرعون اخر کم گورا نرمی گی ناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورل پسینہ کی ناست آغا شان دو غرور و تکبر خبر کئی اغلوی ود گڑو سر ان کی پسم رلویا سینہ کی ناست دی دا دا تکبر خبری دا سینہ خستا دا ناس دے زینے آگا تیرا سر کٹ کو او دے پوزا کی والا تارو پڑے واچولو او زان پسیدا سراخ کو اسلام کی گورے دا خبری مشتا تشا شیخی و صوفی والے نے دے اسلام کی دا خبری مداخلی دیکھ جبریل علیہ السلام بیا پا تبسم راگے نبی علیہ السلام تو قربان اغما چے تبسم کولو نو الہ العالمین وحی کڑی واد اللہ پا علم کیو چھ دانن پا سپیڑو وہن کے دد دے پوزا کی بدا صحابی تارا چاہی و الہ العالمین تدار چھا انجام معلوم دی. نو کل دور دور محلت دا اللہ دا طرف نمیلاوی گی اللہ وی وعزتی لانصرنک ولو بعد حین. اللہ وی زما دے پخفل عزت قسموی چھ خام خام مدد بدکوم اگر کس وقت پکیو لگی دو. اللہ دے منگو تاسو ٹول دا ظلم نو ساتی. احادیث دے بارکی وایو چھ دا ظلم سور سزا دا خمخ کی گورا دا مثال پا طور بانے آغا ظلمون واو رئی چھر سڑے وی چھ ظلم سل وی او ظلم سشید گورا یادو ساتی پرز دا قیامت بو یو سڑے راش دور خلقو بد آغا پا بدن کی لاس چولے جد چاہ دا لاس زی بنی چاہ بے لاس نیولے چاہ بے خپا نیولے چاہ بے گریوان نیولے چاہ بے سرکنڈے نیولے او ہر یو بوئی الہ العالمین لگا دے عالم دشمیر پتور بازے بازے ذکر کڑی وی با اللہ ظلمنی اللہ دا ما سر ظلم کڑے دے فغشنی ما سر ٹھگی کڑے وا چاہ سر دے ٹھگی کڑی اغبم گریوان اللہ سر چولے سوک بوئی الہ العالمین بخسنی ما سره کوٹھا او غلط کار کړو دوکه کړو وهذا یقول قذفنی یو بغریوان نیولې اب مظلومی دی وزا الله د پما تهمت له ګولیو قذف تهمت توشت اسی به سړي په اوسړي د بدکارۍ تهمت له ګو تا گناه کبیره وهذا یقول اکلم علی چا بلاس غریوان کې چولې الله دا سړی چې زما مال خړلو وہارا یقول شتمنی بلبے گریوان کی لاس چولی اللہ دما لکنزلی کھڑے خود ما وسنو وہارا یقول اغتابنی چا بگریوان کی لاس چولی اللہ دما غیبت کھڑے غیبت خو مونگ نکو کنے جماعت کے نکو دکان کے نکو کور کے نکو وہارا یقول کذب علی یو بگریوان کی لاس چولی اللہ دپما دروغ جوڑ کھڑیو نن مونږ څنګه په اسانه په یو مسلمان دروغ جوړو وهذا یقول قطع رحمی یو براش گریوان نبی نیولې الله دا زما رشتہ دارو زما سره سل رحمی کټ کړی وا وهذا یقول جاورنی فاسا مجاورتی یو براش گریوان کې ویلا سچولې الله دا زما گاونډی خود زه ډیر تنگ کړم الله انت زما دا غتنګ دو ته پوسوک دا ټول د ظلم مختلف شعر زموږ استاد خیال کې راشي وهذا یقول رآنی مظلوما فلم ينصرنی بل براشی گریوان نبی نیولې رب العالمین بوې بندس دي وای الله ما سره ظلم کې دو زل دلی دلوم چې مظلوم هم خو زما مدد نه کړې نن د مظلوم تماشه مونږ کوو کنه کوي ایمان سره وای وای به الہ العالمین زما مظلوم زما مال او عزت دا لوټاوې دو تزلی دم خزما مدد نوکڑے وہارا یقول رآنی علا منکرن فلم ینہنی دام گرد اسلام یو حق دے بل براغلے گریوان نبی نیولی و الہ العالمین دز پناروا کار لی دم مال خو پتہ نو علم نو داڑو زمن کولم نا دا عمر بالمعروف و نہین منکر دو اس مناسب فرض و واجب دے کننے اللہ سے وہی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تاسو غر امت یئی اللہ دخل کو فیدی دا پارا پیدا کری یئی دنے کو حکم بکوئی دنا رواو نمنی کول بکوئی و تؤمنون باللہ دریو شرطن مطابق منگو تاسو لفضیلت ملاوئے یو با پدی امت کی ایمان وی بل با امر بالمعروف وی درہم با نہین المنکر وی نزکورت وی کنتم خیر امتن تادری صفتون کے چاکی نی ندے خیر امتن کے داخل نی دمنکر قتل او داغی نمن نکل دوس و طاقت مناسب دازا عذاب الہی تداوت ورکل جی دا سید البشر دا مبارک خلی نروتی من را منکم منکرن فلیغیره بیدیہی ناروا کار مولیدنو پلاسوی بن کئی یو ځل یو عالم تقریر کولې منکر پیژنه، کله سړی منکر وای دی پسې به ګنیندستان لزم یا به ورپسې عراق لزم. منکر دا دی کور کې زنانه دی پرده نه کوي، دا منکر دی کنه. الله د چا نه پرده ویلی وغیره نه کوي بزا منکر دی. او ته په کور کې بادشاه لکه مخ کې جمعه کې دل تیر شو، لارو کوسو کې زنانه سرتوري ګرځي، دینه بلوي منکر کوم ځای کې پیدا کی. من را منکم منکرا فلیغیره بیدیه، پلاسو دی بن کی او کده لاسو وسنی پخله دی وای، کخله وسینی پزړ کی دی ولا بدګوری، او دین اپل دی ایمان سره درجه پاتنه. لبے سما کانو یفعلون، وی پخوان امتنو بیو بل پا منکرو ناروا کتو خو یو بل بے منی کولونا. اللہ وی دیر بدو ناکار دیا غچی دی سکول. لن منگا منکرات گرو کن، کور کے منکر دے، ٹیوی دے، وی سیار دے، خواہ کے روزی منکر دے، جواری دا بانڈو نا خرسی گی، ظلم کی گی، زیادے کی دے، ٹولو منکر رت پا مسلمانانو لازم دے. وهذا يقول جهدا مالي، یو براشی الله العالمین دلم قرض ورکړو به انکار کول، دا ظلم دی کنه. وهذا يقول مثلني بحقي، یو براشی دی به گریوان ننی ولی الله دلم قرض ورکړو وس یو خورا کول وینا. بعضی خلک داسی یجیب ولو ادارا سره وګوره درکو مینا، یو سړی باندې د چا قرض ده او د دې ورکولو وشتاو دې نو ورکي، د سید البشر د مبارک خلی نه وروتي، وای مثل الغنی ظلم، تیل مټال تاخیر د مالدار ظلم نه. بای سړی مالداری دی لوي چې د دنه بسی واقعي نو بیا به ورکي. یاد ساتي د فروټو خورو نه، د خو جامو، د خو سپلو، د ټوپي او پټکی نه قرض د ټولو نه مخکې خبر نه دی. وای جوارو کچې دې ارس نه سیواش او بیا بل زی ور لنی نو اکثر پدی کی مړش پیګی خبره به. دا الله حبی فرمای مثل الغنی ظلم، د چا در باندې قرض دا او نی ورکه ټیل مټال کې، دا ټیل مټال کولو وال ظالم نه. دا الله حبیب وای. وهذا يقول جهد ودياتي، یو برا شوی به الہ العالمین، د سره مې امانتی خو یو سو کال پر شرال مې غنیشته مانو خو چا پټ کړي بازی دا سی وای کنه. وهذا يقول باعني واخفى عني عيب السلعه، یو براشید گریوان نبی نیولی الله ما د دن سامان غسته خو عیب را نه پټ کړي وای گئی په خبره. دلته خو ته وې چې خرص مې گویو مې والو بل مې والو ټول ما خام ټول رز پوری خوشحالي وینن مې فلانه والو. وهذا يقول سرق مالي، یو براش وی با الله دا غد چې زما مال پټ کړو. وها یقول قطع مني ملکی، یو براش وی الله زما ملک او درا ناغستو. وها یقول شهد علی بالزور، یو براش گریوان نبی نی ولی وی با الله د پما د دروغ گواہی کړو. اوس می کنه وی لکه جرګه د گواهان دي شوی ګورم با کتو والسی سوک په 1500 ایمان خرسی، سوک په 1000 روپے ایمان خرسی. اے خبر نه قران بل لپاره نو دی قیامت منی سمو خیال لے کده کول نه ایمان دور شه وای. یو ځل یو سړی مسلې لرا وی مولا خو یاره دا داوا مې بس گواهان تاسو لرازی گواهان در سر شوی خاندل وی ګورو به گواهان پیګی په خبره. د باز خلکو معاشره کې دا کار دی ګوري چې سوک بد په جنگ ورزی نو ول مینتونه کوي چې ما گواهی کې واچو میګي په خبره به. د قسم خورو نه خبره میګي په خبره به. څوک چې قسم والی خدای تباہ کړي او برباد کړي خدا الله نیول ګوره داسي قسم دستی څوک نیوي نو بیا به امتحان ختم شي او الله داسي په مهلت مهلت سره رانی سي په مهلت مهلت سره رانی سي. څوک چې په دل نوای سور ګوره د قسم قدر کو. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بارک یہ فضیلت کے دلالہ حدیث تیرو چکل دا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا واقعام و ذکر کولا. یو ذل لدی خریو دیل چی بس ملاو شو لگا وقت بے خیرات کا ناغد همدردی نووی جیر از پدی پامندی لگو دور خو جزان لس پریزی بی بی تا چاوی چی خورای خودی دا سی ویست بگی پا خبر با وی خد دی سوک دی چی ما پامندی لگی دلوی خلق و خلوی صفات ام المومنین قسم و خورو چی دی با دوروی ابن زبیر رضی اللہ عنہ سر خبری نکی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سر آڈیر پریشانو لکه ترو رک د ترو رغنتی وا لکه ام المومنین عائشی رضی اللہ عنہ لوی مقام دی سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ داغی پا فضائلو کتاب لکلے یا وخیر علیہ حدیثی لکلے وی قلم نور مخ کی اجازت نرا کرش بس دغه خبر کافی دا دا اللہ حبیب وی فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام د ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ فضیلت پا دی طول امت زنانو دا سے دے عربو کی سرید بے ورتوی وخا اور روٹائی بے چوری کا اگر توی سرید او چوری بے لکد سرید تو عام فضیلت چی پا دی نورو تو عامنو دے چا بارا کیجی زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندارویس علماء یو عجیب مکالمہ ذکر کرے و یو ذل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چدا دا نبی علیہ السلام دا جگر ٹکڑا او دا حضرت عائشی بی بی پمنس کی رضی اللہ عنہ مکالمہ وا یو خپل فضیلت بیانول بل اخر کی ام المومنین یو خبر اوک اگی تو یرس جتے دا اللہ دا حبیب دا جگر ٹکڑے او ستا دور الوی مقام دے وچے رز دا قیامت شی نستا پا بستری با علی رضی اللہ عنہ یو زما پا بستری با امام الانبیاء بی گئی پا خبر اوک دی دی کے دیر لوی فرق دے دا چا پا بستری علی رضی اللہ عنہ دے او دا شاپ بستری امام الانبیاء و سید المرسلین نو عائشی بی بی رضی اللہ عنہ قسم و خوڑو چی دی خورئی سر خبری بنا کئی پا خورئی دیر بوج راغی کلب یو صحابی شفارس کی راوستو کلبل آخر سا صحابی راوستل او ام المومنین تی دیر شفارسو کو او دیم زان سر پٹ روستے وغلی ام گو مینت کو او بست دی ترور نلاستاو کا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ رضا کا قسم خمات شو بعضی کتابوں نے لکھی چھ پانزوس کسل غلامان دے قسم نہ آزاد کر یوی آزاد کو بیڑ صبر نہ کلو بلی آزاد کو پانزوس سل پر رسیدا خو چھ بیا بیر آیات چھل چھ ما خو قسم بات کرے دور بے او جڑل دور بے او جڑل چھ داغی لو پٹا بد اخ کو بانے بندش چھ ورما قسم بات کرے اعلان کی دے قسم کفارے ورک او یو کفارے ورن کا پانزوس نوال سل پر غلامان آزاد کر نیو بو الہ العالمین دا غدے چھ پمے دروغ گواہی کڑیو وَهَذَا يَقُولُ سَخَرَبِي بل براشی الہ العالمین گریوان نوے ظالم نیولے دما پورے بٹو کے کورے نند باز خلق کار دائی جی دکور نروزی نباز غریبانان سوک فقیران وی سوک راندی دی سوک شل لی سوک گوڑ دی ناغذ مونگ دا مسخرو دا خندہ دا پار دی اللہ ہوئی دیڑون لوگو را نو دستر گو دا نعمت شکر اداک دی بے لاسو لوگو را نو دلاسو دا نعمت شکر اداک دا حلیوانی چی گرزی و پنالو کی پراتی دی دا دماغ و شکر اداک دا گوڑ گوڑ چی گرزی دا خبو شکر اداک دا پا بستر چی پروت تے او بل والا پخلکی تو عام ورکی و بورکی او حاجت ما تا کی بل تا محتاج دے دا اللہ شکر اداک نمونگ پورے مونگ اگر مسخرو والو گرزو بعض معاشرہ کی دا سیوی کبل سوکیونو خنداکو دا دا ایمان والا شان دے عمر رضی اللہ عنہ وی چکل بیت المقدس فتح شو یو راہب ملاقات تراغے راہب دا نسواراو اغا مشر لوی عابد توی نوی دور عبادت اکڑو چی بدن نرے تیلیو او دی تندی کی دا سجدو سرات خکارے دن عمر رضی اللہ عنہ چورتو کتل پا جڑا شو سختی ہو جڑا نچاورتی ایا امیر المومنین دا خوش آلی خبر آدھا چی دا غیر کافرو یو مشر ستاسو ملاقات تراغلے اغوی جڑا پا دی رازی دے او شیل اٹھول کو مقصد ترسی دلے نے او دا آیات مبارکی او لستو اللہ وی وجوہ یوم ایذن خاشعا عاملت ناصبا تسلا نارن حامیا اللہ وی زنی خلقو بزان کڑو لی بہنت کڑے خوبی طریقی سرد ڈیر کڑاو ند جہنم ورتب وردن نشیب وهذه زوجته تقول لم يعدل بيني وبين زوجته الاخرى بعض سړې براش خپلې بيبي بغريوان کې ولې وي ویلا هلال امينا د بل خزم واو زما او داغي په منس کې عدل نو کړي وهذه تقول اكل صداقي یو زنان وراشی خاون به د گریوان ننیولې وای با الله زما مہر خړلې مہر مہر پته مونږ لنی چې مہر څه شه او دی کې خو باډو پښتانه خو په دې اړو گرفتار نی چې د خوځو کمه عیسا او برخه ده میراث دا خدای ټول مخکې نه تقسیمې پیږي په خبره په دې خو یو پښتونم نیولې نی د مونږ کلی کې یو شار شبر زمیدار دی او دا خو اسانه خبره ده یو سړی لدی لورم ورکه لور دې مورکه او خور دې مور کې بیا دې تاسو په جیدات کې دا غبرخه مې پیګې په خبر باندې دا زنانو ته برخه چا ور کړې زنانو ته په میراث کې برخه چا ور کړې قران پاک کې الله فرمایي لنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون او بیا وې مما قل من او کسر نصیبا مفروضا الله ای زنانو د پاره ما خالق او مالک په میراث کې بر خبر کړي ک لکښه دی او کډیر شه دی دا د بر طرف نه مقرر ده بدلته کو نه غواړي الته به غواړي ک نه به غواړي د خور دارنګي د لور بازي پلار داسي وي چا پوي شي جیر اوس نږدې نو سکار حکول غواړي نو ټول جیداد د زامنو پنوم کی حدیث پاک کی راغنی نبی علیہ السلام فرمائی سوک فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی وی چا اللہ رب العزت وی چا وارث د میراث نہ محروم کو زبے د خپل رحمت نہ محروم کم دا میراث چا ور کڑے دا برخه ول چا ور کڑے وی چا چ وارث د خپل میراث نہ محروم کو رب سید البشر فرمائے چ رب العالمین وی زبے د رحمت نہ سکم د رحمت نہ بے محروم وَهَذَا يَقُولُ تَعَذَّى عَلَى مَحَارِمِي وَهَذَا يَقُولُ نَشَّذَ زَوْجَتِي نو بعضی خلقو کار دائی بعضی خاون لخبری کئی نو دا خز بارک نافرمان جوڑ کی دا تاوی دا سا خزا دا دا دا سا دا دا سا کئی اگا طلاق لتیار کیا طلاق نور کئی خوی خزا میں نرا دا بعضی زنانو دا عدت وی یا دا خلقو عدت دائی بعضی رشتدار دا سی وی اگا زنانا لور خور دیتا تیار کی چی خاون لے نافرمان کی نو وی وها یقول نشذ زوجتی خاون براشی نو که زنانه خزنا فرمانه کړی او که نارینا گریوان کې وی لاس وی او ای والله زما خزه د نافرمانه کړو دا د نافرمانه او د بغاوت چل ورته دخول دارنګ را بشی وی وها دا یقول غدر بی وی والله دا غسړې چې د ما سره دوکه کړو تما سره سکړو دوکه کړو مثال په تور باندې باز خلکو دا طریقې وی ګوره بازار کې ولو خلک راضی کنا د بای سړی د لاس شی بهتر وی ناغد دی نور نه راځه مکه وی دا زما د لاس شی باز سړی په نمبر او نوم یو شی خرسي راګیره دور دور پریخي تسبیحات مو جمعات لم راضی د بل نمبر په لګای وی گئی په خبره باندې جوړ کړي نه دی غریب خبر نه دی د بل نمبر په لګول یا باز تماشو لڈبی جوڑ کری دا بلدنوم دیتا دوکا وی او سید البشر فرمائے لینی لکل غادر اللواء عند استیه یوم القیاما دا ہر دوکا باز چی قبر نرا پورت کی دیکو ناٹو سر بے دداغ دا غدر دا دوکی عمر جنڈائی سمر چی دوکا لوی دا دمر با جنڈل وی ہر سڑے بے پی جنی ناری ناو زنانا ولی نو آخرین چی دا دوکا باز دا وهذا يقول كادني وهذا يقول منعني النوم بملاهيه یو براشوی به الله دما سرا مکر فریب کړه ادم پکې زی یو براشوی به الله العالمین زو دوم خود د تریډیو او د ټیو یو د ډنګ ډنګ وژن ما خوب نکول بعضی خلک ډیر دا سیدی په دې بازار او معاشره کې چې سار پورې خوب نه کوي د بل ډنګ ډنګ د وژن ویږي په خبره ډیر داسې خلک دي چې هغه د بل د ډنګ ډنګ د وجنه تلاوت نشي کولای ډیر داسې دي چې هغه موز نشي کولای وای به الله العالمین زما وس نو ما خود ته ویلو خو ما د دې لاسه خوب نو کړې گریوان نه ویني ولې وای به الله د بټه وی وی سیار او ډنګ ډنګ کول او د دې لاسه ما ټولش په خوب نه کړې دا مختلف طریقې سره به مطالبه کیږي نو دې ظلم نه زما عزت مندو چې موږ تاسو ځانو ساتو دا شان وکاو کنه وکاو کو نو کو نو زمای عزت مند نقصان بچاله ورک نقصان بچاله ورک بلکې عمر رضی الله عنه یو واقعہ دا حدیث نوخ کی هغه واوره حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته ملاقات ته او کس راغ عمر رضی اللہ عنہ ویدو خپل بچو سره بم ظلم نکي خپل بچو سره بم سن نکي ظلم بن نکي اپروت داسې او ماشومان لو به کولی او عامل ور تراغ نو عمر رضی اللہ عنہ ته استاد اور لوی شان دی غورت پروتي او دا ماشومان لو به کیتا نو غسو کیری گینا ناغورته کیف انت ما اهلکا اغا عامل ته ته چکور تلاړ شنو څنګه کار دی زه خو خپل کور کې مولا بچین وسی کړ وسی او پردي ټول لو به کای بیغمه او ز پروت اورته فقال اذا دخلت سكت الناطق ویزه چلاړ شم کنه سوک چې خبرې کوي اوم چپکینی عمر رضی اللہ عنہ ورته اعتزل عملنا فانك لا ترفق باهلکا وولدك فكيف ترفق بامه محمد صلى الله عليه وسلم وی ما ته د گورنرای نه معزول کی ته چې د خپلې بیبی او بچو سره نرمی نشو کوله د سید البشر پر امت به ته سره هم وکي بینګې خبره وی ما معزول کی نو کرای گورنرای نه مات کی ما د گورنرای او نو کرای نه سکی د دینه می ته مات کی د دینه می ته مات کی چې تخپل بچو سره انصاف نشو کوله نو بلچا سر بسو کی اگورا دا زنا ظلم دے سود ظلم دے لیواتت ظلم دے دارنگی گیر خریل ظلم دے دا ٹول ظلمون دی دی ظلمون کنا او دا ظالمانو دا غا سزا دا چی استاس و روایاتو کی بیواو رئی دارنگی دا چا حق خوڑا لغا سر زیاده کل دا غا دا طرف نخیره کل دام زمائی زتمندو پا ظلم کی رازی نچه مونگو تاسو دا هر قسم ظلم زیادی نسو کو داغی نظم عزت مندو کوششو کو جزان سو کو بچ کو داغی نظم عزت مندو زان بچ کو دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما تپوسو کچھ یا رسول اللہ ما کانت صحف ابراہیم دا ابراہیم علیہ السلام صحفو کسو اغسعی قال کان تمثالا کلها وی اے ابو ذر غی کی مثالونه بیا الله حبیب د ابراهیم علی السلام د صحیفو دا غیو مثال ورته ذکر کئ وی رب العالمین فرمای یا ایها الملک المسلط المبتلى المغرور انی لم ابعثک لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني باستك لترد عني دعوه المظلوم رب کریم فرمائی اے بادشاہ چې ما په خلکو مسلط کړي او ته په امتحان کې چولې شوی او د دې مال او بادشاہی د وجنه په دوکي کې ته ما دې لپاره نه بادشاہ کړي مشر کړي چې د مال لپاره مال جمع کوا ته مې دې لپاره مشر کړي چې د مظلوم خیری او مال بر رانش دا در تسو جمعو کیوئے گورا پا کلی کی دا مشرانو دا جرگی دا خلیفہ دا یو مشر جوڑولو مقصد دا دے چه دا کنڈی دا یتیم دا یو مظلوم آخ بر لارنش دا مظلوم آخ چه بر لارشی نو فیصلے با بیا دا خیر نراز زکا اللہ چه دا عذاب یو فیصلے کئی بیا پا کیو چاو لاندو ٹول سوزی کنا اللہ وی واتقو فتنتاً لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا دا غذاب نو یری گئی چی گرے وازی پا ظالمانو بن رازی دارنگی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نتا پوس کرے وی دا اللہ حبیبا آیا مونگ بحلا کی گو مونگ کی بنیکان موجود وی وی آو بی وی چی کل بدکاری گناہون ظلمون دیر شی نو بیا با نیکان وی او بیا با معذاب رازی نو د دې مشرانو یا د خلیفہ مقصد دای چې د مظلوم خیره برلاړی نشي وای فإني لا أردها وإن كانت من كافر زد مظلوم آهرت کوم ناگر کد کافر د خلینم د کافر د خلینم که مظلوم دے او آه تیوزی نو غم الله رب العزت رت کینا او بیا پاغی کی لکلی وی علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقله ان یکون له ساعت وی پاقل من سڑی چی دے لی ونینی دا خبر ضروری دا چی دے دا پارا ساوقات وی فساعت یناجی فیها ربه یو وقت دا سی وی چی دے رب سر مناجات کئی زان لخالی کمرہ کے ناس دے سوچ کئی چی دی دنیا لز سل راغلی ارا دور پسونو با حیا قافلی چلاڑی اولو ویلو د حیا خزانین د خارو دلان دی پرتی دی دی دی دنیا تسل راغلی ہر سڑے دی خپلو مشرانو لو گوری دا ہر چا سر حیا زی غیرت زی رو رو پا کمی خبر را باتی دا نبی علیہ السلام فرمائلی دا نیکان او خو خلق بدا سی مری او دا بسکوری مسکوری برستو پاتی کی نو یو سڑے دی گوری نیمہ گنٹا لس مین تشل مین ٹپیو خالی کمرہ کی کینی دا دی وی شر دی دنیا لزسل را غلے او دا پا مور او پلار چی می دا منون خار وارو لدی سل را غلے او زما د زندگی ډیر ایسه تیر شو او کدا باقی پاتې ده او دې خاور لچې ز لړشم نبه می سوک چې غاوري نه راتېخته کی دی شي دغه ځکه کې به ير مالا بچی بچ کای کدا مال به می بچ کای کدا گاونډیان به می بچ کای کسوک به می بچ کای نو دا سوچ دې کې د تبا الله سوچ راولي عاقل لاره فساعت یناجی فیها ربه وساعت یحاسب فیها نفسه یو سات دې داسی وی ځان سره دې حساب کای وساعت یتفکر فی آفی سن اللہ عز و جل او یو سات دیدا سیوی دے دے سوچ و فکر گئی چگورا اللہ آسمان پیدا کرے غرون پیدا کری دریابون رواندی موسم بدلی گی شپا و رز رازی دا نظام اخیر دست دا پار دے او یو سات دے دے دے دے خوراک و اسکاک دا پارے یو اسکاک دے دے دے دے خوراک و اسکاک دا پارے وی بیا میں تپو سکو چی دا اللہ حبیبا دا موسیٰ علیہ السلام پا صحیفو کی سو نو اذا الله حبيب وكانت عبرا كلها غيتولو کې د عبرت خبرې وي وي ما وسنګ ویږي کې ګوره دالې کلیو عجبت لمن ايقن بالموت ثم يفرح ته موسی عليه السلام صحیفو کې دا خبره و عزت عجبكم دا غچا بارکې چې د یقین نه چمرم با دا دې بیا څنګه خوشاله ژوندۍ تیرشت دیم یقین دې چې خارو لروانه او داسی و عجب تو لمن ایقن بالنار ثم هو یزحکو و ایز تعجب کم داغ چانا چی دی یقین دی چی اورشتا او بیام دی خاندی اور گره دیر سخت سزا الہ العالمین گره کافر و نافرمان و تدیو داسی سزا انتخاب کرده چی آده عرشی خالق دی لگا معمولی گونتی گره زارا دستنی عمر گوتا چی دیو سوزی تولش پشو گیره که کنکه الان کې دا اور سوره درجه د جهنم د اور نه کم دی یو کم او یا درجه کم دی او دا غي باوجود بعض روایتو کې راغلی یو دوه پیری په دریاب کې وینځل شوی دا غي نه پس پکې دا فائدہ ده نو یو سړی په اور یقینم کوي چې جهنم شته او بیا څنګه خان دی عجب تل من ایقن بالقدر ثم هو ينصب و اذ تعجبكم دا چا بارکی چی پا تقدیر یقین دے او بی آمزان دور بی انتہا استرے کئی دا سکو کو نکو دا رزق پا تقدیر دے که پا محنت دے دا سلوان نو بی آمزان دور رول استرے کئی جی جمعی اول رازائی نا چرا شای دل تو دکی دول رازائی بی گئی پا خبر بار او چی دا رزق پا تقدیر دے نو تاسو کی ور بازی زاد مرگری در سن لازی صدا دا قرآن لولین رازائی بازی سڑی دا یقین دے چی زد اتو گنٹو پزے نہو کم نو د شلو نو یویشی او کچری ور سره می د دین سیوا او کنو سبشی دویش بش تقدیر نه سوک سیوا کول شي ور مخ کنه فیصله شوی ما تعالی پیدا نو الله قلم پیدا کو ویلیکا دا ارس لیکلی شوی کار کوا دا نه سنت طریقه دا کار کوا جیس کار کوا خدا سے ځان مستړی کوا چې بیا ما سوتن مسکیو دی دیګه په خبره ټولس په دکان کې منستر کېږي بعض خلک امامان یو ځل یو ځل تخریر لاړو هغه امام غریب پیرت د ماسخوتن سنت طریقې برابر بیا هم قیرت نو لغونت یو کو چې سلام یو ګرځېدو یو ما سره ناسو وی موږ دنه پدې تنګ یو چې دا دې دور وګد وګد مسکای او چې سار نه پنځه میله پټی لزی او پنډه را پسر کړي او سار نه سوګرې له ناس ته اوس پنې مې د کای پاغې دې نه تنګي پیګې په خبره بار پاغې نه تنګي نو وایزه تعجب کوم د هغه چا باره کې چې د په تقدیر ایمان هم دی او بیا هم ځان دوره بې انتها ستړی کړی ور کار کوي خو عقیده به د الله په ذات لرې چې ډېرو لوکمول والا څوک دی او الله عجیب ذات دی اے دغه یو دکان وي یو نوکری وي کله پکې سړی په مزو دی او کله په تکلیف دی هغه دکان دی هغه لاس دی هغه فکر دی الله ورته دا ښیي چې کمولو ډېرولو والا ځې ستا محنت پکې خو ستا محنت کمولو ډېرول نشي کولی دا د قران آیاتونه دي سمرا آیاتونه دي چې څه په تقدیر کې دي. ور دا روزانه جمعه کې په خطبه کې یو حدیث و, هغه حدیث داسې وی, ولا تحب الدنيا, خبردار شي دنیا سره محبت د حد نه سیوا م ساتي. وګوره دا مې یو مسله ده, د عوام کې یو پله خبره ولکه بل پله رواني دا چې وای د مال سره محبت نه مساتی, دا حرام او هغه مال یادی چې دین پدر نه پاتې شو, ورنه حلال مال د الله فضل له دې سره به محبت ساتي. او بیا وای خبردار شي, الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها, تراغي او سړی مړکیږي نه چې کوم رزق ورته تقدیر کې لیکل دی او هغه اخلاص کړی نه. اوس ګوره دا زموږ استاسو ایمان دی کنه, رزق لیکلې دی او تر هغې مرګ ناراضي چې تر څو مو خلاص کړی دی. خو دې پسې یو نتیجه ده, هسې غور سړی وایي رزق لیکلی دی او یاره خلاصی به اله بمړي. وایي الا فاتقوا الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه, چې کله رزق لیکلی دی او ته به تر هغې مړ کېږي نه چې خلاص کړی دینی. وایي الله نه ویریږئ, د دنیا کارونه مختصر کوي, زیات اوقات په دین کې ولګوئ, کار لګو کا اعتماد او بر وسه په الله رب العزت باندې وکړه. امونږ سي مونږ کلی یو عالم دی, خپل مونږ پلټول زمیدار دی, او شکر دی چې خدای شپرا ولی که تیار کېده نه بازي سړی بزان مړکړې په گئی په خبره باندې چې تر سو بازي سړی له سخکاری. نو د الله بندگانو وای تعجب دی په هغه چا چې دی تقدیر منی او بیا انزام دور استره کوي. او دویمه خبره بل په کې دا, واجب تل مره الدنيا وتقلبها باهلها ثم اطمئن اليها. و اذا تعجبكم دا غا چابارک چې دنیا ویني او د دې د انقلابات ګوري چې فلانې ظالم او دورې په ظلم جمع کړي وي خنن سشو په گئی په خبره باندې تاسو ګورې ګوره زری وه د سړي ذهن نالي. دا کتاب الله چې زموږ استاسو مخې له پروت دی, کله نه چې دا ملک جوړ دی هر اقتدار والا په دې نیت راځي چې دا کتاب به ختمو. وایي پنډی شیخ یوز القرآن دا سوچت کو د جمعې پرس خلکو لوي ښکاري در له قرآن ویاو بے پاکستان تاریخ وی فلانی وی دا به ختموم, قرآن دا دې موږ تاسو له مخې هغه څه شو. بیا اور پسې فلانی وی دا به ختموم مټاوم به هغه څه شو, قرآن بیا هم پروت دی. دا اوسم چغې وایي دا به ان شاء الله ختمی گی او مٹھاوی گی, دا مٹھاوی دو والے دین نه ہا خبر پکې شرط دا کہ مونږ او تاسو دی ل دی عزت او د قدر په نظر ګورو. خو زمونږ د حالات نه دا معلومی گی چې مونږ دین ته دی عزت او د قدر په نیت نه ګورو. دا د مدارس او مدد په مونږ او تاسو فرض او لازم دی, د علما او مدد او نصرت په مونږ او تاسو فرض او لازم دی. مونږ علما او ته سورس په ګورو, علماء له تنخواه نه ورکوو, علماء له سپک ګورو, د علماء څه قدر نشته. او دا دین چې موږ تاسو له خو د خپل بچی ته ولې ساتو, دین به الله ختمای نه خو په دې شر چې موږ استاد ورسره محبت وي. که یو سړی وایي دین مې خوښ دی, نو یو شی چې چاته ډیر محبوب یې غړومبې چاله ورکوي, ایمان سره وایي د الله کور کې ناس وي, یو شی چې پې ډیر خوږ لګي ډومبې چاله ورکوي خپلو بچو لې ورکوي, موږ تاسو یې ساتو. وہی چرتا یار دیندار نشی, او چرتا مدرسہ کی طالب نشی, او چرتا دا سے تبلیغ والا سر لاڑ نشی. بچر وہی خبردار گر تبلیغ والا سر لڑ نشی, او خبردار چتا کہ طالب شنو بیا خسور کفر تی جوڑے گی پی گئی پہ خبر بان. دا سور خلق اکثریت اس دباز خلق دا سے دے چا غریبانان سبق دا علم کئی خمور او پلار پی سری نارضا دی پی. نو که دین لمنگ او تاسو دی عزت او دا قدر پا نظر گورو نو دا بزینا. و یاد و ساتی که چری دا دین نه دی, حدیث در لتیر دی مشکا شریف کی مخ کی جمعو کم تیر شو. دا اللہ حبیب وی دا دین دا حجاز مقدس و مدینه نرا روان شو, دا سی دی دنیا کی گرزی. ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جوہرها, دین دا مدینه نرا روان شو دا مار پشان گرزی, آخر کے بابی اخپل سوراخ لغزی. ور دا دین د مدینه نه روان شو, دی یوځه کې دی رواچي ګوري دی خلکو لا عوام ولا ځان زنانه ولا نارینه ولا علما ولا طلبا ولا چې دی سکه یګې په خبره با. کدغه علما او طلبا او دغه عوام او نارینه او زنانه کې یو ملک دی دین قدر دی, دین نزیا غزین دا الله قانون دی. ان الله لا یغیر, ان الله لا یغیر, ان الله لا یغیر نعمت, څنګه آیات فسر مایا, ان الله لا يغير ما بقوم من نعمت حتى يغيروا ما بانفسهم. الله چې په یو قوم یو انعام او احسان وکي تر هغه انعام اخلي نه چې خلکو ناشکری نه کړي. کداغه خلق ناشکری کی دین دا غزین او چشی بل زین راش دا بخارا سمرقند ترمیز دا د دین مرکزونه. لیکن هغه خلق چې کلا ناشکری کا نو دین دل تراره. کمو او تاسو دا سه ناشکری کو نو دین بده زین زی الله دې مو تاسو دا ناشکری نو ساتي ان شاء الله. دا مضمون ور سره ظلم نزان ساتل او ظلم نا ځان بچکول دا ور سره ان شاء الله بیان او الله دې موږ تاسو تمام امت مسلمه د هر قسم ظلم او د هر قسم زیاتی نه په امن او امان سره ساتي. وصلی الله تعالی علیه خیر توحید سنت 61 این خوشبو هاوس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمون د دکان دویمه پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی صاحب